Zo, dat ruikt lekker zeg. En wat nemen we vandaag bij de koffie? Natuurlijk kwaliteitsgebak van bakkerij Buisman uit Balvenkarspel. Tja, die keuze is niet zo moeilijk. Nu nog de keuze van het gebak. En dat is niet zo eenvoudig, want er zijn zoveel soorten. Bakkerij Buisman vindt u in de Hoofdstraat 37 in Balvenkarspel. Ook verzorgt Buisman de kwaliteit aan huis. En daarvoor komt bij u langs melkhandel Piet Marsreeuw, Bram de Jong of Koen Muis. Onze winkel is ook telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 02285 11335. Bakkerij Buisman zorgt voor gebak bij de koffie, maar natuurlijk ook voor brood op de plank. Want u weet, weet wat je eet. Bij Buisman ligt kwaliteit gereed.